ծնվալուն 1940 թվին մարտի 11-ին։ Իրի քսեկան մլալ որ իմ հետ բանակացել էլ եկած։ Իլալն երկու քուր, երկու ախպեր։ Մամաս մս շատ դժույթն ա պահալա աշխատալա Գարմետաքս կոմբինատում որպես թելքաշող։ Ու այդպես կյանք դժիր քշիլա պահալ մտցրալ 49 թվին այն վախտեն 8 տարեկանում նշկոլչեցալ։ 49 թվին շկոլում չեցալ, 58 թվին ավարտալն Ստեփանագերտի միջնակարգ դպրոց։ Ես ինքս Ստեփանագերտի 58 թվին ավարտալն, 59 թվին ընդունվալն հաշվապահական ուսումնարանը, ավարտալն 60 թվին անցալն աշխատանքի Ստեփանագերտի արմետաքս կոմբինատը որպես ջուլհակուհի։ 60 թվին ամուսնացալն, 60 թվից մինչև 65 թվը աշխատալն կոմբինատը, 65 թվին աշխատանքից դուսմի գալ մեր մարդը դրումբոնից արել, նաև եկալ այն վաղտեն երկու խոխայել էլ մին տղա մին աղջիկ, իրենք կարալ եկալ գյուղը, գյուղում մասնակցալնք կոտնտեսության գործերին, վարուցանքին։ 68 թվականին նոր հանքապետսալ ոսկե հանքնացն, այդ հանքը ես ընդունվալում որպես պահեստապետ։ 68 թվից մինչև 85 թվը աշխատելու պահեստապետ, հետո որ շարժում ընդյալա, աշխատանքն են վերացալա, փախապախ ես մին եմ մյուս, 10 տարի կեսրարես պահալը, 65 թվից մինչև 96 թվը կեսրուս մոտում էլ էլ, գյուղումը, ամեն աշխատանքները մասնակցալում, հաշվաչում որ քաղաքան եկածում, կոլխոզին հետ, կոլխոզինքներին հետ, անցուդարձ, 5 երեխա էլ էլ ինձ, 4 աղջիկ, մեն տղա, մծը տղանը, ունեմ 15 թոռ, 8 ծոր, 15 թոռից 19-ը ավարտալան տարբեր բուհեր, տղս 3 աղջիկ ունի, 3 աղջկանան, 2-ն ունեն Երևան, մծ աղջիկը Գոր Հակոբյանը, ընդունվալա արևելա գիտություն, միջազգային հարաբերություն որպես ուսանող, գերազանց առաջի դասարանց մինչև այսօր էլ հենա ասպիրանտուրան սովորում է, գերազանց թոշակո ու համասարանուն են մինտեղ դասատան, կարմիր դիպլոմա ոսկե տառը ավարտալա, եւ միևնույն ժամանակ ինքը սովորելա Մարտակերտա միջնակարգ դպրոցում, տղաս ծառայումալ ընդեղ միջնակարգ դպրոցում, ու այդ միևնույն ժամանակ երաշտական դպրոցն էլ հաճախալ որպես դաշնակահար, իլի գերազանց կարմիր դիպլոմա, ու ինքը այդ ուրյան գերազանցությամբ որ համասարան ավարտելա, դիպլոմը ծերքին եկալատոն թաբաբո համասարանս ավարտալում, եկալում տեսնաս ու կարմիր դիպլոմը որ տեսա ոսկե տառերով, ասացի դե ես գերածին հավանչում, բայց ես քեզ երկու հարց եմ տրական, եթե պատասխանես իսկական գերազանցիկս, մեկը իրան ու լեզվում խոսելու, մինը անգլերեն լեզվում, դու թարգմանը որ իրոք իմանա գիտմաս, ու հարցը տվալում իրաներին, ախրությունը պարամլի առաջնելում մեզ մոտ կարծիլու շատ ուշադիրալալ հետաքրքիլալ լավում կարթա մրգեներ սողորողում, ու իրաներին խոսալում, թորն սկսալա ծիծաղաթա բաբո ասը, ասամ ինջո Թեհրանեզ ռադիոյի Իրան, ինաջ բաշեսի ալվար ախպար ախրին գոդարը շայ դունյա աս խաբեր գոդարի պարս, Շայն դե գնացից դար բարնամյու Մուսուգիլա Մուհալի, ավազը խանումյու Վարդուշ վա օրկեստրի բոդորգի Ազերբայջանի Խալիչանատ։ Թորն սկսալա ծապահարել դա համպյուրել բաբու կեզ մեկիցյալ հալբատ ես վերստի կարթոն, ասս դի խանդրումում անգլերին էլ ասս բաբու, որ տայ մնա իմ հուշիրիս մեջ, ու անգլերին էլ մի հատ ոտանավոր ուսեցի, որ երեխան իրոքավատա, որ իմ հարցս տեղնալուրան, ասեցի on the joyous first of May, quickly come and don't delay, we shall pass along the street, carrying flowers bright and sweet, we are happy children, strong and full of fun, I look at our banners on the bridal sun. Ու այդ աղջիկը տա, երեյու կզմա ոչ միտեք բաբոչոն, խոխաբոչը ուղեց, ուրախացա միլյա 20,000 անցել տերա իրան դիպլոմը մեջին, աստատիկի կողմից թոքեզ ավելի ուրախացնը, կեսր շատ ստրոգ ելել, ինչ ասալա պիտի ենթարկվես, ու իրենց կարգ կանոն ընդունելով ենթարկվանք, որ ձին հանել, ոչ կարվել, ոչ մի բան, կեսր այրես էլ Նիկոլայ կրումը 14 տարի ծառայելա, շատ խելունք գրադիտ գյուղում հույր որ մին ինչ հարց պտահալա, Նիկոլայ ուրյան կողքը այդ հարցը լուծելի հետ է, ես օջախից դրգողջում, եթե ուզմս ապրես հաղթահարես պիտի ամեն ինչին դիմադրես, ու մարդ ու կնեի հասկացալ ենք, որ ասմա քաղաքու աղջիկ միջի ուրուսը սաղի համար զարմանալ է, որ քաղաքու աղջիկ եկած ու այդ դյուղի դիրքին նստած սովորած, ամեն աշխատանքը ձեր քաղաքստյամը, ամեն ինչ անումը, ու ես ուրախում պարձեմ իմ թորներավս, մծղ չկանս, ոնե իրեք տղա, իրեքան էլ ավարտած, մծը աշխարագրական, երկրորդ տղան շինարարական, ենաչալ վաճար, փոքր տղան էլ ավտոդարոժնի է, աշխատում ամեն մինին էլ երկու տղա ունեն. Գնդում մծ եմ իմ տղա, մին աղջիկ են, երկուսին ճոխնել տղա է. Իսկ իմ տղաս էլ ավարտալա Ստեփանակերտի համասարանը, եկալա տեստուալ, համ շինմը, համ փողոսագում էր, ինքն էլ էլ երազանց, միջև իրչը, հինգ գնահատականներով ավարտալ Ստեփանակերտ նույնը. Հատը դուք ձեր տանը մծնըք ձեր թորներին ուղջին համախմբած, այն վաղտը օրի շայլար վեր դուք հարսը կլալ, հենք ձեր հարսերին հետ օրիշ, արդեն օրիշ սերունդա, տարբերությունները շատ ա։ Տարբերությունները ես փորմինա, մեր հարսն արդպես ալա, որ ես հիչ փորմեին ենթակա կիսուրի պատրունի, ինքն էլ իր գծավը շարունակած, հա-հա, չէ-չէ, պայմանականում մի ասին խորդպործություն չկա, ես ինձ դետի ինքը իրա համար, ու դրա հետ էլ կյանք շարունակում ա, ինչքան տեսնում ես խելուկ, դու էլ ավելի ուժ երանդստանում, ասմս որպես ես տան մեծի էլ շատ օգնեմ, ցխանտիսոնում ապրեն, թե կոզ երեխաներ ունեն, բայց հելամ մանրնը բերյանի չհսա, հելա ժամանակ շատ կա. Հարսս աշխատասեր, մի գոշ չկա, որ ձրքան պրծնե, ամմն ձևի պախանք չեցալ, ինքը հետներս մծեն անավալալ ինչը, ու դի մզնհետ եղա, սաղ պախանք չեցալ, ինքը մզնհետ կացալա, ասալ չէ վախում, ես փորմի է պախջին չինչանին, հետո տեղա պախ Ձեր ադատներ ամպահում ու թեքուս խոհանոցում, թեքուս ճաշատեսներ։ Մս թուրուն չիլել, բայց փորալել, պատրունս փորալա սարկած միջին հաստխելիս ինկա, թաղված թորքերը կանդյան են էտ փորը տենանդի կանդյած կենմա։ Հիմա դխոպ կայինք սարկալ միջին հաստխում, գինին կաշմում, առաղը կաշմում, տղաս խաղողը բաղակցյալ, ձա իմ տղս կցյալ բաղը նորնոնա, խնդյորնա, պոպոգնա հովակացին, որ ասմա ամմեն ինչի հուրյան տեղը տեղը, տղս տերյած խաղողուն ասի մուշկետա, ով աշխատի նակուտի։ Եթե չես աշխատում, քեզանից նեղաց, արևանը ինչ մեղ կունի, որ դու չես աշխատում, ես էլ հայթայթում, պիրում հալաղարաղան եմ քեզտամ ոտոնս։ Համերաշխության գաղտնիքը հինչում նա։ Համերաշխության գաղտնիքը նայա, որ երիտասարդը հասկանում ա մեծին, ինքը դժգողում չէ, ասում չէ, ես ասալում օրենքա, վերջ, տանը կարգ կանոն կա, ասալում այդ կանոնը որ պիտի չնանք, չես դունում, անխորության մեջ խրվածս լիկ մնամ, պիտի իրար հասկանաս, եթե չես հասկանում, որ եկան էլ տանըդ խոսակ, չունալին էլ հացու էլ չտյահը տամ, գիտում էլ չես հինչ անես, գործերը թունցանես, ինքդ քեզանից նեղացած։ Ջահելներին ինչ խորհուրդ կտաք։ Ներկայիս երիտասարդությունը կթռուն շատ պեցրի է, գիտմոն թա իրանց ասածնա դյուս, բայց պիտի մծնել հասկանան, ես 76 տարեկանում, քանի ամսանի 77 տարեկանում տեղում, էլ ես ուրիշա պենում հրցնում, սուվերում տա իմեջ մնամա, բայց մենք վահենա ջահելին է կավոր ասմս արայեք կանը դիչիստի ասմա, ձեր կարգ ուրիշ ալալ է մենք ուրիշա, ասմ փոշիտ կտամ տրակուցի երկին, քեզ ասմ ասե ես ծրագրավը կինը, ու հետո էլ տավոր ասմա կյամ ասմա պատի դյուսը ասար, ասացավը չեցալում հղզ դյուսը չեցալ։ Քանի վեր թազատարին էլ սարերի հետևում չի արդեն, ձեր թազատարվա մաղթանքն էլ կոզինք սկանան։ Նոր տարում ոզմում խաղաղություն, բայց երկինքի տակ մեր են փոքր երեխանները, են մանկան ճիչերը ուրախալի ձին անեն, ու տրայրյանը որտանավորել ասելու, ասմա խաղաղության կոնգրեսն էր մեծ, բարագայում գեղեցիկ, և բեմ ելավ մեզ ողջունեց 6 տարեկան մի աղջիկ, ջերմակ տիկնիկ ուներ գրկին, երկչոր ջպիտն աչքերում, փոքրիկ աղջիկը նայելով սպայի մռայլ դեմքին, կանգ առավ, մանրակայլ մոտեցավ, անունը Ֆյոդորով էր այդ սպայի, ասաց, չունեմ ես հայր, սպանված ինա աթենքում, ես իմ տիկնիկիս համար խաղաղություն եմ ուզում, թող բոլոր մանուկների համար աշխարհից մի լավ խաղաղություն, հաջողություն, երջանկություն, մզել երանտա մեր երիտասարդությունին, ուշի ուշով ձեր ձերքի բռնած, մեր հող ձերքներից ոնց վերցրանք, նայանց էլ հաղթահարենք, միթիզ էլ բարձ թողնենք, ես որպես տատիկ հրացանը ձերքիս մի ունա, որ պախել ենք, հրացանը ձերքիս են պախալ ձեզաց Ստեփանակերտ։ Ապրիկ ձեզ հալավեր կան տարիների կյանքվեր, նույն երանդավ հատետի լողջին իրաշուկավերին։ Լանա, ուրախ եմ ձեզ ողջունել երեքնուկ հաղորդաշարի մի բուր արև էջում, քանի որ երեխաները մեր մի բուր արևներն են, իսկ դուք այդ մի բուր արևներից երեքը ունեք, և ամենասկզբից կցանկանայի պատմեք, ինչ է փոխել մայրությունը ձեր կյանքում։ Շնորհակալություն եմ հայտնվում ինձ հրավիրել եք նման ծրագրի մասնակցելու համար։ Ունեմ երեք առուզավակ, 14, 10 և 6 տարեկան են։ Առաջնեկը ծնվելուց հետո ես հասկացա այն ասացվածքը, եւ շատ է լսում առաջներում, թե միչեվ ծնող չդառնաս, չես հասկանա ծնողի գինը, արժեքը, ու իրոք, որ արդեն ունեցա երեխա, ես լիովին հասկացա այդ բարերի իմաստը, քանի որ ավելի շատ, ասենք, հասկացա մեր ծնողների ապրումները պատերազմի ժամանակ, այն ժամանակ ես երեխայի, բայց ես արդեն ապրել եմ պատերազմի ժամանակ, ես ինքս զգացի, թե մեր ծնողները ինչ ապրումներ են ապրել այն ժամանակ, ու իրոք ծնող լինելը ու ապրել նման աշխարհում, որտեղ պատերազմի վտանգ կա, դա շատ դժվար է, շատ պատասխանատու է։ Առաջնեկը սովորաբար ամենամեծ ներդրում ունի մայրիկի թե հոգեբանության, թե մտածելակերպի փոփոխության մեջ։ Բացի այն, որ զգացիք ողջ պատասխանատվությունը երեխայի հանդեպ, կյանքը իրոք բաժանվում է մինչևի և հետոյի։ Ինչ տվեց ձեզ մայրությունը որպես հասունության միջոց, գուցե ինչն է ամենաշատը փոխվել։ Ինչպիսին է դառնում կինը ընդհանրապես մայր դառնալուց հետո։ Իհարկե պատասխանատվության զգացմունքն է շատ ուժեղ զարգանում, քանի որ դու պատասխանատու ես ոչ միայն քո կյանքի համար, այլ նաև այդ փոքրիկի կյանքի համար։ Դառնում ես ավելի ուշադիր, դառնում ես ավելի հոգատար, դառնում ես ավելի զգայուն, ու ամեն կերպ ձգտում ես, որպեսզի կարողանաս ուշադրություն դարձնել և փոքրիկին, և ընտանիքի մյուս անդամներին։ Ամենադժվարը ի՞նչն է մայրանալուց հետո։ Ամենադժվարը երևի այն է, որ հասկանում ես, որ կյանքը իրոք մենակ քոնը չէ, քո կյանքը դու պիտի ապրես, պիտի առողջ լինես, որպեսզի կարողանաս քո երեխաներին տիրություն անես, օգնես նրանց կայանալուն իրենց կյանքում։ Հետո ծնվեցին եւս երկու եղբայր։ Մեր նախնական զրույցում խոսում ենք այն մասին, թե նույնիսկ մի քանի տարվա տարբերությամբ հիմա ինչքան տարբեր են երեխաները, ինչքան տարբեր կերպ են մտածում, շատ հաճախ ինչքան դժվար է պատասխանել նրանց հարցերին։ Այո, գիր արագ զարգացումը նկատվում է, ասենք ին երեխաների տարբերությունը գրեթե 4 տարի է ամեն մեկի միջև։ Այդ տարիքում, ասենք, առաջնեկը եղել է լրիվ ուրիշ աշխարհայացքով, քան ասենք միջնեկը կամ երրորդը, փոքրիկը, բայց ասեմ նաև, որ եթե առաջի երեխային դու դաստիարակում ես քո ուզած ձևով, արդեն հաջորդներին դաստիարակման գործում այդ դժվարություններին չես հանդիպում։ Իհարկե ստացվում է այնպես, որ առաջի երեխան փորձ ձեռք բերելու համար է մի քիչ սխալ է դառնում, բայց դենց է, ասենք, եթե առաջինին կարողանում ես ճիշտ դաստիարակել քո ուզած ձևով, մնացածների դաստիարակման նայում են ավակ եղբորը կամ քրոջը, նայում են ու հետևաբար հեշտանում է այդ process-ը։ Հիմա արդեն բավական մեծ են, իրար օգնում են, ասենք, պատասխանատվություն ունեն, դպրոցական են բոլորը, եւ այստեղ նույնպես դժվարություններ կան, չնայած դուք նշեցիք նախնական զրույցում, որ ինքնուրույն են, եւ դաստիարակության կարևոր կողմերից մեկը ինքնուրույնությունն է, այսինքն պատասխանատվությունը եւ ազատությունը ինչ որ առումով իրենց արարքների համար, այսինքն ազատ ես, բայց պատասխանատու։ Այո, ես իրանց, ասենք, առաջնեկինը տենց դաստիարակել եմ, որ ինքը պետք է պատասխանատվություն կրի ամեն մի արածի համար, ինչպես նաև դպրոցում դասերի սովորելու պատասխանատվությունը իր վրա է։ Ես առաջի դասարանում նստում էի, հետո սովորում էինք տարերը եւ այլը եւ այլ, ասենք, ձեռագրի ձևակերպելու համար նստում էի կողքին, իսկ արդեն երկրորդ դասարանից սկսված ես ուղղակի վերահսկում էի այդ պրոցեսը եւ ստուգում էի ընդհանրապես տնային աշխատանքների կատարելու կամ չկատարելու։ Եվ այդ սովորությունը հիմա շարունակվում է, ասենք, երկրորդ երեխան դպրոց գնալուց հետո նույնը, առաջի դասարանում նստել եմ կողքին եւ այլը, այսպես շարունակվում է։ Հիմա երրորդի համար եմ նստում, առաջի դասարանում, բայց ասեմ, որ մեծ որդին էլ է օգնում այդ հարցում, ինքնելը պարապում երրորդի հետ, այսինքն նաև կրծեր, քրոջ կամ եղբոր պատասխանատվությունը ավակն է, այսպես թե այնպես լակամատիվը, ինչպես ասում են երևի բոլոր ընտանիքներում էլ առաջնեկն է լինում, մենք ներդրում ենք անում առաջի հերթին, հիմնականում առաջի երեխայի համար, թե ասենք օտար լեզուների իմացությունն է, թե սպորտաձևերի մասնակցելու պրոցեսն է, քանի որ գիտենք փոքրերը նայելու են մեծ եղբորը, եթե մեծ եղբայրը գնում է, իրանք էլ են գնալու, եթե չէ, ուրեմն դա լավ չի, եթե մեծ եղբայրը չի գնում, ավակ եղբայրը, ուրեմն իրանք էլ պետք է չգնան։ Այս առումով փոքրիկների ինքնուրույնությունը չի դժում, բայց ասենք հնարավոր որը որ իրենք տարբեր նախասիրություններ ունենան։ Գիտեք ինչպես, պարտադիր չի մեծը ինչ որ պարագաներում օրինակ ծավալ։ Հիմա բոլորը ունեն, այսպես ասած, հավասար իրավունքներ, ու դոմինանտ ինչ որ հատկություններ չունի մեր առաջնակը, ասենք իշխի կամ ասե օրինակ, եթե ես անում եմ, դուք էլ արեք, ոչ, ես նկատել եմ, որ երեքն էլ ունեն իրենց եւ անձնական խոսքը, իրենց եսը ունեն, երեք տղաների էգոներն են շատ ուժեղ զարգացած են, այսինքն յուրաքանչյուրը իր համար նաեւ կարող է իր իրավունքները պաշտպանել, անպայման հա պաշտպանում են, շատերը հարցնում են, բա չեն կրվում երեխաները, որ մենակ են մնում, մեր երեխաները չեն կրում, հիմնականում կարողանում են ընդհանուր հայտարարի կան, թե համակարգչի հարցում, թե ասենք ինչ որ ֆիլմի կամ ինչ որ ծրագրի կամ այլ, ասենք փոքրի համար ընդհանուր հայտարարի միշտ էլ գալիս են, ու դա իմ կարծիքով առաջնեկի դերն է այստեղ խաղում, քանի որ կրևներից մենք միշտ խուսափում ենք։ Դա շատ կարևոր է, դուք նաև այդ պատասխանատվությունն եք թողնում իր վրա, որ կարող եք աշխատանքի լինել, իրենք տանը մենակ լինեն եւ դաս պատրաստեն եւ ժամանցը կազմակերպեն իրենք իրենց, ինքնուրույնությունը այսինքն կարևոր տեղ է գրավում ընդհանրապես, շատ կարևոր դեր է կատարում, ու ասեմ, որ կյանքը այդպես է ստեղծվել, որ մենք ապրել ենք միշտ մենակ, ասենք տատիկ-պապիկի հետ չենք ապրել, շատ քիչ ենք ապրել, կարծում եմ դա էլ է կատարել իր դերը մեր կյանքում, որ մենք թողել ենք իրենց միշտ մենակ, կամ գործերով են դուրս եկել, կամ ասենք աշխատանքի է գնացել, ինքնստինքի է ստացվել այնպես, որ ինքնուրույն են, այո, այդ պատասխանատվությունը իրենց ուսերի վրա է։ Դա ինչ որտեղ լավ է, հետագայում գախված չլինելու առումով, ծնողներից կամ հանգամանքներից կամ մեկ ուրիշից։ Այո, համաձայն եմ շատ, ու ունենալ պատասխանատվության զգացմունք իմ կարծիքով հիմա 21-րդ դարում շատ կարևոր է այդ հատկության տեր լինելը, եւ պատասխանատու սեփական որոշումների, սեփական որոշումների իհարկե, եւ իրենց առածների, իրենց քայլերի համար։ Լանա, դաստիարակության էլ ինչ կարևոր սկզբունք կա զուտ տղաների առումով։ Տղաների դաստիարակության առումով կասեի, որ շատ կարևոր կլինի, որպեսզի հայրիկներն էլ իրենց մասնակցությունը ունենային, քանի որ ասենք զուտ մեր ընտանիքում մեր հայրիկը գլխավոր դերում է, այդ առաջինը, ասենք եթե մեր հայրիկը ասել ասենց, ուրեմն այտենց պիտի լինի, ու ինչն է ինձ շատ դուր գալիս մեր ընտանիքում, որ պապան կարևորում է նաև մայրիկի նշանակությունը, ասենք եթե ես ինչ-որ մի խնդրանքով կամ ինչ-որ մի հարցով դիմեմ երեխաներին, ու հանկարծ մեկը անտեսի, մեր հայրիկը անպայման այդ փաստը պետք է քննարկի երեխաների հետ, որ քանի գլխանի եք դուք, եթե չեք արել, անգամ եթե դուք զբաղված եք կամ ձեզ հարմար չէ այդ բանը, եթե մայրիկի վերանից դուրս է եկել այդ բառը, պետք է կատարվի։ Այսինքն համատեղ միմյանց լրացնելով եք դաստիարակում։ Անպայման, հետո ես շատ եմ նկատել, ասենք շրջապատու միջավայրում այսպիսի օրինակներ, երբ մայրիկը կանչի երեխային, որ արի տուն, եթե չգաս պապային ասելու եմ, այդ փաստն էլ չի ինձ գովացնում, եթե մայրիկի խոսքը գին չունի, պետք է անպայման պապային ասի, որ վախենա երեխան բարձրանա տուն։ Հետո մեր հայրիկը սպորտով զբաղվում է ու դա օրինակ է հանդիսանում երեխաների համար։ Մեր հայրիկ անընդհատ ագիտացիոն, ասենք զենզրուխներ է տանում չծխելու նկատմամբ, թմրանյութերի վերաբերյալ, թե ինչպիսի ազդեցություն կարող է ունենա։ Իմ կարծիքով տղաների դաստիարակման գործում հենց կարևոր դեր է դա, որ կարողանանք մեր տղաներին ճիշտ դաստիարակենք, որ հասկացնենք, թե ինչ է թմրանյութը, ինչ է ծխախոտը, ինչ առնաս առողջության կբերի, եթե դա առաջնեք արդեն դեռահասության տարիքում է դժվար է, ու այլ ինչն եմ կարևորում, որպեսզի Արցախ աշխարհում մեր մայրիկները կարողանան դաստիարակեն տղաների մեջ սերմանեն հայրենիքի նկատմամբ սերը, քանի որ հիմա ունենք համացանց, ունենք ինտերնետ, որի միջոցով երեխաները տեսնում են այլ պետություններում կյանքի զարգացության աստիճանը, այնտեղի հնարավորությունները, եւ շատ դժվարանում ենք բացատրել կամ ասենք սերը սերմանել, ինչու պետք է մնանք մենք Արցախ աշխարհում, երբ հնարավորությունները ուրիշ երկրում ավելի շատ։ Իհարկե, ես կարևորում եմ այդ հարցը։ Ամեն դեպքում պատասխանատվության մասին շատ խոսեցինք, այդ պատասխանատվությունն էլ է կարևոր հայրենիքի հանդեպ, ոչ միայն ընտանիքի, ոչ միայն կրտսերի եղբոր կամ ծնողի կամ դասերի, այլ նաև հայրենիքի երեխան երևի պետք է գիտակցի, որ առանց իրեն հայրենիքում ինչ-որ մի բան այնպես չի լինի, կամ առանց իրենց ընտանիքի։ Եվ կցանկանայի մեր զրույցն ավարտել փորձառու մայրիկի տեսակետից խորհրդով ու բարեմաղթանքով մեր մի բուր արևների, կանանց, ովքեր դեռ սպասում են եւ ովքեր դեռ նոր են մայրացել։ Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ, որ բոլորը զգան այդ զգացմունքը, ունենան բալիկներ, ցանկանում եմ Արցախ աշխարհում լինի անպայման խաղաղություն, խորհուրդ եմ տալիս նաև բոլոր մայրիկները շատ ուշադրություն դարձնեն իրենց երեխաներին, քանի որ հիմա համացանցի հետ մեկտեղ հաստորեն մենք մեր ժամանակը հիմնականում ձգտում ենք անցկացնել համացանցում, սոցիալական ինչ-որ սայտերում, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է երեխային ուշադրություն դարձնել։ Ինչ են անում հիմա շատ մայրիկներ, միացնում են ինչ-որ կինո, մուլտֆիլմեր, երեխաներին նստացնում համակարգչի առաջ, իրենք զբաղվում իրենց գործերով, բայց մեր ժամանակ, ասենք, երբ մենք էինք փոքր, մեզ տենց չէին անում, ասենք, մենք միայն մեր մայրիկների հետ և կարկանդակներ էինք պատրաստում, և ինչ-որ թխվասկան բլիթներ էինք պատրաստում։ Ես դա ասում եմ ոչ թե ես այն ժամանակ եմ փոքրիկ եղել, մեծացել եմ ու դրա համար ինձ այդ ժամանակաշրջանն եմ այս հավանում, այլ ես ունեմ հիմա հնարավորություն համեմատելու այն ժամանակվա երեխաներին և հիմիկվա ժամանակն երեխաներին։ Հիմա ես մեր երեխաներին, այսպես ասած, զորով եմ Բաք ուղարկում, որ Բաքում խաղան։ Ցանկանում եմ, որպեսզի բոլոր մայրիկները, ովքեր մեր սերնդում են երեխա եղել, հիմա մեծացել են, մայրիկներ են դարձել, երեխաներին ուշադրություն դարձնել, ոչ թե խաղալիքներ առնել, ոչ թե ասենք ինչ-որ խմբակներ տանել, գերհոգնածություն առաջացնել երեխաների մոտ, այլ ուղակի կենթանի շփում, իրենց հետ խաղան, իրենց խաղալիքներով, միասին ինչ-որ պլաստիլինով բաներ պատրաստեն։ Այսինքն մայրիկներն ու հայրիկները նաև խաղերին մասնակցեն, նաև հայ հոգեբանության համար, այո, շատ կարևոր հոգեբանության զարգացման համար։ Քանի որ երեխաները մեր կյանքի լուսավոր պահերն են, կարելի ասել մի բուր արևներն են մեր կյանքի, ցանկանում եմ, որպեսզի այդ արևները միշտ պայծառ շողան, որպեսզի մեզ ջերմացնեն իրենց ջերմությունով, ցանկանում եմ բոլոր մայրիկները իրենց երեխաներին տեսնեն հաջողությունների գագաթնակետում, մոտենում է ամանորը, ուզում եմ բոլորին շնորհավորել, ցանկանալ, որպեսզի նոր տարում 2018 թվականում Արցախ աշխարհում ծնվեն շատ-շատ բալիկներ, իսկ արդեն ծնված բալիկներին նորանոր հաջողություններ, ցանկացած բնակավարում, ցանկացած ասպարեզում, լինի դա սպորտ, լինի դա կրթական համակարգ, իսկ մայրիկներին եւ հայրիկներին առողջություն եւ լիարժեք ուրախություն իրենց բալիկների հաջողություններով։ Մենք նույնպես ձեր բալիկներին մաղթում ենք հաջողություններ, որ միշտ ձեզ ուրախացնեն եւ մի բուր արևների նման շողան, ձեր օջախը միշտ լուսավոր լինի եւ ուրախանաք նրանց հաջողություններով։ Շնորհակալություն։ Միշտ նղվարված ուղթե ես եզան ասալ, ենմ ծտ պարմաս ծավ են եկար, իմ տել է եզան ասալա, Սաշա ես ինչ է եվ է զոյ ատոտան եզան ասմ ենմ ծտ պարմաս ծավ են եկաց, որերից մին որ տասալ ասմա ես կյումը բի ջերմ ու Սաշան եկատա նուր մինջելի եկստը Կերմը գիրած ավեն մի խոխա, մին ծտա պորնում, են աստի հապրում հոտվս տուհեիս է ծտեն, ծտը լուզվանում խոսում, էտ խոյն հատ, ասմա վեր ինսպես թողույս կում արա մրնալան, վեր ինս պահիս կու հարա մրնալակա, մեն խոխա մնացալա ծտը հապրում Մարդիկ կեցալն մոշու, կյա իստղը սելինի է կալել։ Հողորդը մի մարդ ասալա, աբալա, պերեք է տեշերը տրանքը պծիք, եկ իստվոնը կացեք, վեր թորը յոտոնը կեցիք։ Տրանք ասալա չէ, դա իկ կինում ենք, մի պատավեք կշացալն բիդի ջուրը սելի վրարալա։ Եդն տարա եկա ճենտվատա խալարդայի, էշերը շտղա կապինք, այդ մարդի եդա տարա տասմա լուզվ ասկը պծիք։ Ես որըն ծազ ասալ թա, եկ եկ ստեղ ալ էր մենք է պիրիզ այս շտղա կապինք, դեպեն լուզվ ասկ